Розділ 33. Ой, зелена, та береза, що росте у болі, ой, нещасна Україна в німецькій неволі. З її пісень. Про ковпака ми почули, коли він уже воював у горах. Уночі було видко, як нафта горить. Дуже багато німців їхало гостинцем, їхали та їхали. Гупало та й гупало з гармат. Літаки літали. На Лужку говорили, що в гори прийшла велика партизанка. Коли ковпаківці прорвалися у Делятині, частина їх переходила через наш Лужок. Так тихенько йшли, що ніхто не чув і не бачив. Розбудили олійника, аби показав їм дорогу до Чорного лісу. Був з ними один бородатий. Мій син каже, що мав бути Петро Вершигора. Він питав олійника про Війта, чи не нарікають на нього люди. Олійник не хотів нічого наговорювати на Війта нашого Кирила Мурзенка. Побоявся, що вони його вб'ють. Олійника відпустили аж через добу. Він оповідав, що день застав їх за Городищами в лісі. Вони переднювали там, де Довбушева криниця. Розказує, що й Довбуш там з хлопцями ночував. Опрешті хотіли пити, а води на горі в лісі не було. Довбуш підійшов до пня, вдарив кулаком і утворилася криниця. Той бородатий партизан наказав своїм, аби нікуди з лісу не йшли, а був з ними один молодий хлопчина. Він собі пішов на хутір і від когось приніс повну коновку молока. Бородатий дуже розсердився на нього і кликав до себе, але хлопчина кинув коновку і все втікав. Казав: «Не піду, бо ви мене розстріляєте». Бородатий кликав його, а малий все боявся та йшов позаду всіх. Дмитро мій каже, що то мав бути син комісара Руднєва, якого вбили в горах. Але я думаю, що то був не він. У Чорному лісі вже були бандерівці, і вони затримали малого ковпаківця. Йому не вірили, хтось там казав, що треба його відправити до дідчої мами. Але повстанець Білий поговорив з хлопцями і сказав: «Убити я вам його не дам, бо то мій земляк з Поділля. Я за нього ручаюсь». І справді той ковпаківець підріс, був кулеметником у якійсь сотні, то вбили його НКВД-сти під Чорним лісом, коли блокада була. Українська самооборона з ковпаком мала сутички, але згодом якось договорилися, що німці – спільні вороги. Ковпак дуже великого страху нагнав на німців, але його мало не розбили в горах. Якийсь чоловік через німецьку заставу вивіз ковпака у фірі з гною, і він пішов на схід. А наші хлопці перейменували себе в УПА і воювали на своїх теренах. Курені розросталися. Ніхто вже не хотів Німакові терпіти. Не хотіли до Німеччини їхати, втікали звідти додому. Було чути, що там десь убили німця, там двох убили. Німці хапали і розстрілювали заручників, везли молодь на примусові роботи, а хто ховався або тікав, того чекав концтабір. Восени 1943 року мого сина взяли до Німеччини. Остання облава була в тому році. У день ходила я з Іваном до міста, аби купити йому якесь убрання на зиму, бо дуже похолодніло було. Йшли ми до Станіславова і назад пішки йшли. Прийшли вимучені, голодні, а Дмитро чоловік каже: «Війт у день приводив німців, хотіли сина забрати до Німеччини. Може би Іван дома не ночував? А я собі до серця та не беру, бо знаю, що каліку Німеччину не треба». Я вже розповідала, як Дмитро малому Іванові вивихнув у плечовому суглобі руку, коли вчив усяті прави робити. Повечеряли ми, полягали спати, а серед ночі гупають кулаком у двері. Відмикаю. Є Віт, Кирило Мурзенко і німець з поліції. Поліцей стягнув Іван з ліжка: «Збирайся». Я кинулася до них просити: «Він каліка на руку, він у мене один». Ніхто того слухати не хотів, повели. Тої ночі багатьох хлопців забрали з Лужка, з Дубова. А я вже не спала. Скоро дещо зрихтувала синові на дорогу, взяла курку в кошик та пішла назад до міста за сином Іваном. Питала я людей, куди його могли повезти. Та й допиталася, що всіх звозять і зганяють до Арбайтсамту. Отам що за валами. Пішла, знайшла. Приступила я там до якогось панка, пхала йому курку. Та й сказала, що тут мій син має бути, що я йому передачу принесла, що він інвалід на руку з малих літ. Панок сказав: «Вони не мали права каліку сина у вас брати». «А де він є?» – питаю. Їх усіх повели до поїзда. Зі мною був молодий хлопець з Дубова, що в суботу мав з дівчиною шлюб брати. а її забрали тої самої ночі, що Івана. То був вівторок, здається. Ми обоє побігли на вокзал, але спізнилися. Поїзд уже йшов до Німеччини. Я стала на пероні, та й темна ніч мене оповила. Хотіла вже йти додому, але нас оточили німці і почали зганяти на широку площу. Тепер там будинок стоїть, а тоді були стовпчики закопані. І сніжок почав пролітати. Дрібонький такий сніжок падав. Під'їхала німецька машина, привезли 8 хлопців окровавлених, руки їм скручені, у самих кальсонах і сорочках були. Німаки скидали їх з машини і дротом прикручували до стовпців. Я глянула, знайомі між ними. Роман Груняк мене впізнав. Він у нас на ложку дівчину посватав. Я вишивала хлопцям сорочки, а він, як уздрів моє вижиття, прибіг, приніс ниток матерії і просив: «Вуйно, вишийте мені таку ж сорочку, яку ви моєї жінки братові вишили». А тепер він босий стояв у тій самій сорочці. Синій був весь. Подивився на мене і крикнув: «Передайте до мами, що я нині закінчив своє життя! Смерть фашистам-катам!» І заспівав: «Ще не вмерла Україна». Пісню підхопили всі решта. Їх били і в три заходи розстрілювали, прикручували по троє із автоматів. Мертвих поскидували так, як дрова, на машину і кудись повезли. Одна мама прибігла на площу і умліла. Її відливали водою. Не своїм голосом кричала серед міста, брала руками сніг з кров'ю у білу хустину, цілувала і ховала за пазуху. Я не могла дивитися на ту страшну розпуку. Син мій стояв перед очима. Йшла я і сама не розуміла, куди мене ноги несуть. Холодно було, дуже холодно. Щось мені вигоріло, і вітер колеса у мною. Коли дійшла до Яловичанів, то там знову зганяли людей дивитися, як зарушників розстрілюють. Але я не пішла через місто, а завулками кралася. Вже в полі чула, як деркотіли автомати. Якась жінка кричала несамовито, і її голос ловив мене і обганяв. Під вечір мама везла тіло свого сина через наше село, і всі бігли дивитися. Я вже не могла йти. Розулася і лягла. Приснилося, що сина мого німці ведуть на розстріл, і в сні кричала, а чоловік мене будив і заспокоював. Ми нарікали на Мурзенка Війта, а він мені говорив: «Я твого сина каліку дав тому, аби здоровий лишився дома. Я гадав, що його з міста завернуть назад, а його повезли до Німеччини. Вибач». Івана завернули таки з Німеччини. 2 місяці не був дома. Але ніхто не знає, скільки мама за сином пережила за тих 2 місяці. Дитина того болю не годна ніяк відчути, бо мамина кров у дитині є, а дитячої крові в мамі нема. Ось син Іван має свої діти та й знає, що то є рідна дитина –